30 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest szósta, zapraszam na serwis. Anna Kowalik-Branka. Maseczka, szalika, nawet plastikowa przyłbica. Od dziś obowiązkowo zakrywamy usta i nos w miejscach publicznych. Rząd stawia na ożywienie polskiej gospodarki po kryzysie i ratowanie miejsc pracy. Szef NATO zapewnia, że siły sojuszu są w gotowości mimo pandemii koronawirusa. Od dziś mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie w tej sprawie. Zasłonić usta i nos będą musieli m.in. biegacze, spacerowicze czy rowerzyści, ale będą też wyjątki. Wiceminister Janusz Cieszyński wyjaśnia, że takie zabezpieczenia są konieczne, gdyż będą uruchamiane niektóre sektory gospodarki. Aby wraz z pewnym poluzowaniem obostrzeń nie doszło do gwałtownego wzrostu liczby osób zakażonych koronawirusem. Doktor Michał Mularczyk tłumaczy, że musimy zakrywać usta i nos, aby chronić innych. Chustka, chusteczka, bandana czy tam komin ma zabezpieczyć inne osoby przed tym, jak będziemy kasłać, pluć, dlatego że wirus się przenosi przez duże cząstki. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreślił, że chodzi o zakrywanie ust i nosa w miejscach, gdzie przebywają inne osoby spoza kręgu naszych domowników. Chodzi o miejsca takie jak na przykład transport zbiorowy, ale też w momencie, w którym przemieszczamy się pieszo ulicą. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są dzieci do 4 roku życia. Barbara Góra, Polskie Radio. Zgodnie z zapowiedzią premiera, dziś mamy poznać propozycje rządu dotyczące zmian w ograniczeniach wprowadzonych w związku z epidemią. Mają one dotyczyć m.in. funkcjonowania zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych. Ponad 3 miliardy złotych zostaną przeznaczone w tym roku na Fundusz Dróg Samorządowych. To jeden z elementów, które mają stymulować polską gospodarkę w czasie pandemii. Mateusz Morawiecki powiedział, że potrzebujemy działań stymulujących gospodarkę na wielu poziomach. Premier zapowiedział, że wzmocniony zostanie program Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont blisko 3,5 tysiąca kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Nam chodzi o mały, średni polski kapitał, który poprzez budowę dróg tworzy nowe miejsca pracy, poprzez budowę dróg tworzy nowe warunki do rozwoju gospodarczego. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że kolejne inwestycje są potrzebne do tego, by aktywizować małe i średnie firmy budowlane. Te tysiące zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w roku bieżącym, realizacja tych zadań przez firmy, które zatrudniają kilkanaście, często najwyżej kilkadziesiąt osób. To miejsca pracy dzisiaj tak potrzebne. Najwięcej inwestycji w ramach funduszu jest planowanych w województwach lubelskim i podlaskim. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do 7582 wzrosła liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce. 286 osób zmarło. Z powodu koronawirusa ewakuowano Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy w powiecie opoczyńskim. 60 pensjonariuszy zostało przetransportowanych do kilku szpitali w Łódzkiem, mówi rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. Powiatowy inspektor sanitarny w Opocznie podjął decyzję o tym, że ten budynek i teren musi zostać zdekontaminowany. Drzewicki DPS walczył z koronawirusem od ponad półtora tygodnia. Siły sojuszników pozostają w gotowości mimo pandemii koronawirusa, potwierdzili ministrowie obrony państw NATO. Sekretarz generalny sojuszu poinformował, że w sytuacjach kryzysowych możliwe jest też zwiększenie sił na wschodniej flance, w krajach bałtyckich i w Polsce. Podczas wideokonferencji omówiono również temat dezinformacji ze strony Rosji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że nie można pozwolić na osłabienie sojuszu przez przeciwników, którzy wykorzystują pandemię koronawirusa do szerzenia dezinformacji. Cel jest jeden, chodzi o spowodowanie podziałów wśród nas i osłabienie naszej jedności. Jeśli naszym przeciwnikom to się uda, będzie to miało negatywne konsekwencje w dłuższym okresie. Szef sojuszu poinformował też, że ministrowie obrony potwierdzili gotowość operacyjną, choć podkreślili, że w przyszłości konieczne jest wzmocnienie odporności społeczeństw, by przygotować je na ewentualne kolejne kryzysy. A jeśli chodzi o pomoc w walce z koronawirusem, to samoloty sojuszników wykonały ponad 100 misji z dostawami leków, sprzętu ochronnego i medycznego do krajów, które najbardziej tego potrzebowały. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jesteście najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja, jej chłop. Nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tej tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec nędzy z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja, jej chłop. Nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Nie głupi ja, głupi ja, jej chłop. Nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Tomasz Organek, na dzień dobry. 10 minut po godzinie 6, poranne wydanie, zapraszamy do trójki. Będziemy z Państwem do godziny 10. Zapraszamy oczywiście do rozmowy. 2 2 7 3. Także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Sporo tematów przed nami. Omówimy m.in., uwaga, zasady maskowania. Zapraszamy do trójki. A konkretnie zasady zakrywania ust i nosa. Od dziś w miejscach publicznych obowiązkowo musimy nosić maski, chusty lub szaliki. W mojej opinii wszystko, co w jakikolwiek sposób może ograniczyć przenoszenie się koronawirusa dzisiaj, wydaje mi się zupełnie nieprzesadzone. Chociaż nie jest to chyba popularne rozwiązanie w ogóle w krajach europejskich. Maseczki powinny być obowiązkowe już nie od tego czwartku, tylko znacznie wcześniej. A czy maseczki już stały się Państwa nieodłącznym elementem garderoby? Proszę koniecznie dać znać. Przed nami dwa salony polityczne trójki. Pierwszy, kwadrans przed 8:00. Gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Z kolei po 8:00 rozmowa z wicepremier i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. Polecamy te rozmowy. Połączymy się też z polskim lekarzem, który niedawno wrócił z Włoch, gdzie pracował w szpitalu z chorymi na COVID-19. Ta rozmowa po godzinie 9:00. Wcześniej, bo za kilkanaście minut sprawdzimy, co na świecie w wiadomej sprawie, co na świecie wydarzyło się w ostatnich godzinach. Donald Trump znów w centrum wydarzeń. Dziś wydałem instrukcję mojej administracji, by natychmiast wstrzymała finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia. Poprosiłem o sprawdzenie, na ile WHO przyczyniła się do poważnych niedociągnięć w zarządzaniu i na ile ukrywała fakty rozprzestrzeniania się koronawirusa. To Donald Trump, a około 7:15 dr Tomasz. Dziś o podróży w głębiny w szklance wody. O ile zadbamy o to, żeby w środku tej szklanki panowało odpowiednie ciśnienie, odpowiednio wysokie ciśnienie, ciśnienie równoważące to ciśnienie na zewnątrz, wtedy rzeczywiście woda od dołu nie będzie się wlewała. Kwadrans przed 9:00, projekt Tata i lekcja plastyki. Tworzymy sobie z papieru konstrukcję, taki szkielet abakana. Dodajemy kolejne warstwy papieru. Papier musi być pomięty, tak żeby z nami współpracował. No i wykorzystujemy tylko klej i papier. Przed 10:00 także Unia pod lupą, urywki z kalendarza i wiele innych ciekawych propozycji. Polecamy. Za kilka chwil sprawdzimy, co w poranku, o poranku w prasie piszczy, a raczej w prasie szeleści. Tymczasem 13 minut po godzinie 6:00. I'm just your fool. I'm best confused. 6, program trzeci Polskiego Radia. Sprawdźmy już teraz, co w prasie. A na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej tekst: odmrażanie państwa czy zaklinanie. Jak czytamy, gazeta dotarła do modeli, na podstawie których rząd planuje luzowanie ograniczeń w gospodarce. Według dziennika pewne jest anulowanie zakazu wejścia do lasów i parków. W dalszej kolejności mają być zmniejszone niektóre ograniczenia dotyczące handlu. Przelicznik klientów na kasę w sklepie ma zostać zastąpiony ich przeliczaniem na metr kwadratowy. Podobna zasada ma dotyczyć kościołów. Centra handlowe nie zostaną w pełni uruchomione, pisze dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze później odmrożone zostaną drobne usługi, na przykład te fryzjerskie. Strategia zakłada maksymalną ostrożność i ma zależeć od liczby zakażeń. Podstawą są symulacje zamówione przez rząd. Według jednej z nich, szczytu zachorowań przy utrzymaniu obecnych ograniczeń możemy spodziewać się dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Jak tłumaczy dziennikowi Gazecie Prawnej dr Franciszek Rakowski z Uniwersytetu Warszawskiego, współautor modelu przygotowanego na zlecenie rządu, spadek tempa przyrostu nowych przypadków i zgonów pokazuje, że skutecznie udało się na razie doprowadzić do wypłaszczenia przebiegu choroby. Nie oznacza to jednak, że już teraz możemy znieść wszystkie ograniczenia, mówi dr Franciszek Rakowski. Ten tekst i szczegóły w dzienniku Gazecie Prawnej dziś na pierwszej stronie. A o przewidywaniach, co przyniosą najbliższe tygodnie i miesiące, także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, tu tekst: szczyt jeszcze przed nami. Dziennik przypomina, że dziś poznamy rządowy plan działań związanych z walką z koronawirusem, walki do połowy maja. Jak mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą profesor Piotr Rankowski z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w większości krajów szczyt zachorowań przypada mniej więcej 2 miesiące od stwierdzenia pierwszego przypadku. Polski pacjent zero został zdiagnozowany, jak przypomina dziennik, na początku marca, więc szczyt zachorowań powinien przypaść na przełomie kwietnia i maja, a maksymalnej liczby ofiar śmiertelnych COVID-19 należy spodziewać się w połowie maja, ocenia profesor Jankowski, który sugeruje, że rozluźnianie restrykcji mogłoby zacząć się właśnie wtedy, czyli w połowie przyszłego miesiąca. Dziś dowiemy się więcej, jakie zmiany w działaniach w walce z epidemią ogłosi rząd. Informacje dodajmy na bieżąco także na ten temat w serwisach informacyjnych programu trzeciego. Teraz Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie przypomina: pamiętaj o maseczce. Od północy obowiązuje nakaz noszenia na twarzy ochronnej maseczki, szalika lub chusty. Więcej na ten temat przed 7 zapraszamy do Trójki. A codzienna spogląda też na to, co za naszą zachodnią granicą, a tam, jak czytamy, Berlin wbrew oczekiwaniom przedłuża restrykcje do 3 dnia maja. Do tego czasu Niemcy będą zobowiązani do utrzymywania minimum 1,5-metrowego odstępu od innych osób oraz poruszania się w pojedynkę lub maksymalnie w parze. Lokale gastronomiczne pozostaną zamknięte. Jednocześnie Angela Merkel nie wyklucza stopniowego uchylenia przepisów. I jeszcze Gazeta Wyborcza przed nami, w której tekst: susza winduje ceny. Już teraz więcej płacimy za żywność, a przed nami susza. Ona, jak mówią ogrodnicy, będzie większym problemem niż koronawirus, czytamy w Wyborczej. Gazeta powołuje się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w marcu za jedzenie płaciliśmy ponad 8,5% więcej niż rok temu. Jednocześnie GUS zaznacza, że ze względu na pandemię są to dane szacunkowe. Niemniej żywność w takim tempie nie drożała od maja 2011 roku. Drożyznę notują także inne państwa w naszym regionie. A więcej na ten temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. To tyle z prasy. Niebawem w Trójce raport o stanie pandemii. Sytuacja, jak wiem, jest poważna, ale gdyby nie tacy ludzie, byłaby jeszcze poważniejsza. I to dosłownie. Kapitan Tom Moore, weteran II wojny światowej, ogłosił Brytyjczykom, że na swoje 100. urodziny będzie przemierzał wzdłuż swój ogród. Tak 100 razy. A wy płaćcie pieniądze na służbę zdrowia. Jak zakończyła się ta historia, to wyjaśni się po 7.30. Teraz 19 minut po godzinie 6. Roztargnione gołębie znowu bawić się chcą, bawić nas chcą. bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. To jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot nad Paragwaj, albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą, bawić nas chcą, bawić się chcą. A czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę we śnie, bo odkąd dotąd nikt tu nie bywa, tutaj nijak się nie. Lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. Tu Legionerka. Zostańcie w domu z Trójką. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Poporanne wydanie zapraszamy do Trójki. Pan Jakub z nami, także pan Stefan. Wirtualna lista obecności już podpisana. Miłego odbioru do godziny 10. Tymczasem dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście mam doskonały humor, bo to jest czwartek, mój ulubiony dzień, bluesowy zawsze. I powiem panu tak osobiście, że ulubiony dzień tygodnia to jest ten, w którym się człowiek urodził. Trzeba zapytać mamusi o dzień i godzinę i naprawdę wszystko, co najmilsze, to spotyka mnie we czwartek. A pan, wie pan, kiedy się pan urodził? Powiedziano? Dziękuję pani za ten telefon. Serdecznie pozdrawiamy i miłego dnia. Niebawem u nas światowy raport o stanie pandemii i Ernest Zozuń, także pogoda. To za 5 minut.

Oznajmił wczoraj Donald Trump. No dobrze, a jak swoją niechęć do organizacji podsumował pan prezydent? Cały świat objęła śmiertelna choroba i gospodarcze zniszczenie, ponieważ ci, którym powierzono zadanie ochrony nas, tego nie zrobili. Można było jedynie mówić prawdę, a tak pociągnęło to za sobą tyle śmierci. Natychmiast odezwali się krytycy amerykańskiego prezydenta, wśród nich Bill Gates. Świat potrzebuje teraz WHO bardziej niż kiedykolwiek, napisał na Twitterze miliarder. Ich praca spowalnia rozprzestrzenianie się wirusa i nikt ich teraz nie zastąpi. Decyzję Trumpa krytykuje też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, a władze Chin natychmiast zaczęły kreować się na wielkiego obrońcę organizacji. Chiny wyrażają głębokie zdziwienie decyzją USA o wstrzymaniu finansowania WHO. Organizacja ta jest przecież najbardziej profesjonalną i fachową i odgrywa niezastąpioną rolę w walce z globalnym kryzysem zdrowotnym. No wiadomo teraz, kto dobry, a kto zły. Ale na koniec to przedstawię państwu innego starszego pana z zupełnie też innym podejściem do sprawy. A na razie Holandia, centrum rozrywki, gdzie na początku maja miał odbywać się konkurs piosenki Eurowizji, zamieniony został w jeden wielki szpital. Przygotowaliśmy to centrum pomocy w niecałe 2 tygodnie. Teraz zbieramy pielęgniarki i lekarzy, którzy tu będą pracować i od najbliższego poniedziałku przyjmujemy pierwszych pacjentów. Liczba zakażonych w Holandii w ostatnich dniach dosyć szybko rośnie, osiąga obecnie 28 tysięcy osób. Hiszpania, premier Sanchez w parlamencie bronił swoich decyzji o częściowym rozluźnieniu obostrzeń związanych z epidemią. Środki, jakie wprowadziliśmy, działają. Obniżyliśmy zdecydowanie poziom przyrostu zainfekowanych osób. Obecnie to jest 3%. Do tego zwiększyliśmy znacznie liczbę przeprowadzonych testów. Od poniedziałku w Hiszpanii mogą pracować drobne zakłady produkcyjne i budowy. Finlandia znosi w niektórych regionach obostrzenia związane z epidemią, ale władze zastrzegają. Zalecamy jednak powstrzymanie się od niepotrzebnych podróży po terytorium kraju. Powstrzymanie się od wyjazdów rekreacyjnych. Dania otwiera szkoły. Ławki mamy ustawione w odległości 2 metrów od siebie. Dostępne jest mydło w toaletach i każdy uczeń ma środek dezynfekujący. Zaznaczyliśmy przed klasami 2-metrowe odległości, by uczniowie utrzymywali je przed wejściem do klasy. Norwegia, pani premier Erna Solberg na konferencji prasowej dla dzieci tłumaczyła najważniejsze sprawy związane z epidemią. Pytacie, jak długo to wszystko potrwa? Nie umiem na razie powiedzieć. Na razie wszyscy ciężko pracujemy, by dowiedzieć się jak najwięcej o koronawirusie i podejmować jak najlepsze decyzje i ustanawiać jak najlepsze zasady postępowania w Norwegii. I jak tylko będzie to możliwe, wszystko wróci do normy. Do dzieci, a jakby do dorosłych, mówiła norweska premier. Korea Południowa przeprowadziła wybory parlamentarne. W lokalach obowiązywały szczególne zasady ostrożności. Członkowie komisji byli ubrani w kombinezony, maski na twarz i gogle. Myślałam, że przeniosą te wybory. A tak, założyłam rękawiczki, trzymałam odstęp od innych. Widziałam, jak wielu pracowników komisji ciężko pracuje. Jeśli ludzie, którzy są na kwarantannie, trzymają się przepisów, to nie ma się co bać. Trzeba było założyć maskę i rękawiczki i przyjść do lokalu wyborczego. A na koniec, jak mówiłem, o pewnym starszym panu. No ale tu poproszę o odpowiednią atmosferę. Kapitan Tom Moore, weteran II wojny światowej, ogłosił Brytyjczykom, że na swoje 100. urodziny będzie przemierzał wzdłuż swój ogród. Tak 100 razy. A wy płaćcie pieniądze na służbę zdrowia. Hurra, to niesłychane, co zrobiliście. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w mojej akcji i wspomogli Narodową Służbę Zdrowia. Pamiętajcie, że każdy funt, jaki został ofiarowany, 100-krotnie im się należy. A niesłychane to 6 milionów funtów. Zamierzam po moich urodzinach znów przejść 100 razy ogród i mam nadzieję, że to też poderwie ludzi do pomocy służbie zdrowia. No i takie to wesołe jest życie staruszka. I wszystko jasne. Ernest Zozuń, dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek. Pani Zuzanna z nami. Dzień dobry. Doktor Kruszewicz powiedział, że ptak rano śpiewa po to, żeby obieścić całemu światu radosną nowinę. Że się wyspał, obudził, więc ja mówię dzień dobry. Ale ciśnie się pytanie dzisiaj. Ci, którzy chcieli, to oczywiście na samym początku, samiutkim począteczku pandemii mogli w sieci znaleźć, że chodzą w maskach. Dlaczego myśmy tego nie wprowadzili tylko teraz, kiedy mamy ich dużo w kraju? Jeżeli to był taki mechanizm, że wtedy nie było, to tego się nie mówiło i nie nakazywało, a teraz są, to to bardzo źle wydaje mi się dla takiej logiki. A my przypominamy, od dziś zakrywanie ust i nosa maseczkami, szalikami czy chustami w miejscach publicznych jest naszym obowiązkiem. Więcej na ten temat niebawem. Teraz to już 18 minut do godziny 7. Prędzej grupa Hej i kwadrans do godziny 7. Zapraszamy do Trójki. Od dziś wszyscy, z małymi wyjątkami, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa albo szalikiem lub golfem, czyli odzieżą, albo maseczkami. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa zostało wczoraj uszczegółowione w Ministerstwie Zdrowia. Gdzie, w jakich okolicznościach i kto musi przestrzegać tych przepisów? O tym z rzecznikiem resortu zdrowia Wojciechem Andrusiewiczem rozmawiała Ewa Dudzińska. Przebrnęłam przez te przepisy. Rozporządzenie podnosi wiek dzieci, które są zwolnione z obowiązku. Decyzja. Zdecydowanie tak, ponieważ tutaj rozbieżne są stanowiska ekspertów, ale i też organizacji zajmujących się zdrowiem. Część mówi o dziecku do ukończenia drugiego roku życia w obowiązku noszenia maseczki, ale część ekspertów i organizacji mówi jednak o czwartym roku życia. Zdecydowaliśmy się podnieść ten wiek, czyli dzieci do czwartego roku życia nie muszą mieć maseczki w tej przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o dzieci, maseczki mogą być niebezpieczne. Maseczkę zakładamy w momencie, gdy wychodzimy. Doktor Łukasz Durajski, Polskie Towarzystwo Wakcynologii. W trakcie takiego spaceru, no trudno, żeby dziecku przykryć twarz, zasłonić w momencie, gdy ono może zasnąć, tak? W wózku, tak? O to chodzi. W wózku, tak. Dla dziecka jest to też utrudnienie, no bo jednak ten oddech będzie spłycony. Duże ryzyko też tego, że dziecko po prostu taką maseczkę pod nieuwagę rodziców może zwyczajnie zacząć brać do buzi. Trzeba pamiętać o tym, że dziecko też nie zastosuje się do takiego zalecenia jak nie dotykaj maseczki. Również nie muszą osoby, które same prowadzą swój samochód, ewentualnie z dzieckiem też do czwartego roku życia, czy z każdym? Jeżeli sami podróżujemy lub podróżujemy z dzieckiem do czwartego roku życia, nie musimy w samochodzie stosować maseczki. To świetnie, ale jeżeli policjant nas zatrzyma, może chcieć zobaczyć naszą twarz? Zawsze w kontakcie ze służbami mundurowymi, które są upoważnione do kontroli, musimy kierować się zaleceniami służb. Z tymi maseczkami to rzeczywiście było sporo zamieszania. Usłyszeć można było bardzo różne opinie, czy też chronią nas przed zakażeniem, czy też nie. W mojej opinii wszystko, co w jakikolwiek sposób może ograniczyć przenoszenie się koronawirusa dzisiaj, wydaje mi się zupełnie nieprzesadzone. Chociaż nie jest to chyba popularne rozwiązanie w ogóle w krajach europejskich. Maseczki powinny być obowiązkowe już nie od tego czwartku, tylko znacznie wcześniej. Dobrze się stało. Cały naród teraz będzie w miejscach publicznych w maseczkach. Pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o zalecenia światowe, jest taka, że mówi się o okrywaniu twarzy, a nie o noszeniu maseczek. Z angielskiego cover the face, czyli po prostu zakrywamy twarz różnymi materiałami. Druga ważna kwestia w kontekście błędów i problemów dotyczących noszenia. Ściągane, dotykane, z tym mówiąc po prostu o zakładaniu ich na czoło. I jeszcze jeden problem, że my musimy nadal pamiętać o tym, że założenie maseczki nie zwalnia nas z innych obostrzeń, czyli nadal zachowujemy 2 metry odległości, bo maseczka nie zatrzymuje koronawirusa. Czy to będzie bawełniana, czy chirurgiczna. Ale podobno krople duże takie, w których on jest tak, zatrzymuje. No właśnie o to chodzi, tylko krople, ale jeżeli nie zachowamy i tak odległości, to ta maseczka nam nic nie da. Zapomniałabym o lasach, parkach. Jak to ma być z tymi parkami? Na chwilę obecną do lasów, parków jest zakaz wstępu. Jak będzie w najbliższym czasie, to będzie ogłaszał już premier, ale nie ma w rozporządzeniu wzmianki o tym, że maseczkę należy stosować w, czy to lasach, czy w parkach. Ale na działce u siebie możemy być bez maseczki i swobodnie oddychać. W przestrzeni prywatnej zawsze możemy być bez maseczki. Nawet jeżeli jesteśmy na zewnątrz, na balkonie, na tarasie. W przestrzeni prywatnej, ale nie w przestrzeni, która ma część wspólną z innymi mieszkańcami. Jeżeli mamy nawet ogród, ale ten ogród należy do wspólnoty mieszkaniowej, to wówczas też powinniśmy mieć maseczkę. Nowe przepisy już obowiązują. Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa w miejscach publicznych, w zakładach pracy. Decyzja należy do pracodawcy, chyba że pracownik ma kontakt z klientem. Wtedy musi być zabezpieczony maseczką. A czy maseczki stały się już Państwa nieodłącznym elementem garderoby? Chociaż od dziś no to wyboru już nie mamy. Zapraszamy do rozmowy i polecamy 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, biały dym aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Pierwsze miejsce w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego Bez końca i Artur Rojek. A my przypominamy, choć dziś wszyscy mamy obowiązek w miejscach publicznych zakrywania ust i nosa szalikiem, golfem, a najlepiej maseczkami. No, dzień dobry, no ja chciałem nawiązać do tego, co ta pani mówiła o tych maseczkach, ta, że kiedyś tych maseczek nie było i tak dalej. No, te maseczki, jakie mamy nosić, czyli szaliki, chustki, czy cokolwiek, no to każdy z nas miał, tak? Na początku tej pandemii było wyraźnie powiedziane, że maseczki nie są dobre, tak? One nie są dobre, że nie trzeba nosić maseczek, że to nic nie da, jak je będziemy nosić, tak? I takie było wtedy stanowisko rządu i ministra i tak dalej. I jeszcze głos lekarza. Pamiętajcie Państwo, że maska nie zastąpi dotychczasowych też środków higieny. Jest bardzo przydatna. Nośmy ją, ale pamiętajmy, że oprócz tego musimy przestrzegać mycia rąk, zakładania rękawiczek i dystansu społecznego oraz dystansu co najmniej 2 metrów czy 1,5, jeżeli jesteśmy gdzieś na zewnątrz. Jako chirurg noszę tą maskę co najmniej 30 lat w mojej karierze zawodowej. Także nośmy maski, ale pamiętajmy, że pozostałe środki higieny obowiązują nadal. Dziękuję panie doktorze za to przypomnienie. Pozdrawiamy, miłego dnia życzymy. 5 minut do godziny 7. Program trzeci Polskiego Radia. Zrozumiałem to wtedy pierwszy raz, że miłość jest święta. Znam cię już długi czas, choć niewiele pamiętam z tego, co działo się kiedyś z tobą i ze mną, ale wiem, że kochałem cię, jakbyś była snem. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ile godzin nie widziałem cię, już nawet nie wiem. Że jesteś tym, czego najbardziej brakowało. Moje życie zmieniło się, to już się stało.